أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم gözüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbena iftah bil hayr ve ihtim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hay. Rabbim hayırla başlat. Hayırla tamamlat. Rabbim kolay kıl, güç kılma. Amin. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün inşallah dersimize Hümeze Suresi ile başlayacağız. Hümeze Suresi elimizdeki mushafta 104. sırada yer alan bir sure. Adını ilk ayetinden alıyor. Hümeze ve Lümeze aslında birbirinin zıttı, birbirinin karşıt kutbunda olan iki kelime. Kur'an'ın özelliklerinden biridir methani, çift kutuplu olmak. Onun için Kur'an bize hep iki kutup arasında götürür ve getirir. Tabir caizse ruhumuzu iki kutba gerer ve o gerilimden bize bir hassasiyet üretir. Gerilmeyen tel güzel tını vermez. Gerilmeyen deriden güzel ritim çıkmaz ya. Onun gibi sayın. Birini ahirete, diğerini dünyaya bağlar. Birini akla, diğerini ruha bağlar. Birini maddi varlığa, diğerini metafiziğe bağlar. Birini duyguya, diğerini düşünceye bağlar. Birini cesede, diğerini ruha bağlar. Ve yaklaşan tehlikeyi böylece haber alırız. Şeytanın ayak seslerini işte bu gerilim sayesinde duyarız. Tabii ki meleklerin kokusunu da böyle alırız. Kur'an'ın methani özelliği, ki Kur'an bu özelliğine bizzat kendisi vurgu yapar ve bu ismi bizzat kendisi verir. İşte bu özellik gereği Kur'an'da çifte kavramlar vardır. Bunlardan bir tanesi de hümeze, lümezedir. Bu sure Mekki bir sure. Mekke'de nazil olmuş. Kıyam Met suresiyle Mürselat suresi arasına yerleştirmiş ilk tertip sahipleri, ki yaklaşık ilk yıllara, belki ilk veya ikinci yıla yerleştirebiliriz bu surenin iniş zamanını. Surenin konusu baştan ayağa kibirli, müstekbir bir tipin psikanalizini yapıyor. Psikoanalizini. İlginçtir. Belki bu sureye psikanaliz suresi bile demek mümkün. Tabii Allah'ın gör dediği yerden bakınca tiplerin psikanalizi nasıl yapılır sualinin de cevabını buluyoruz. Dolayısıyla psikanalizin kendisine nispet ettiği Freud'un insan psikolojisinin temeline libidoyu yerleştirdiğini, şehvet güdüsünü yerleştirdiğini biliyoruz. Rabbimizin yaptığı psikanalizde aslında insanın özü itibariyle temiz olduğu halde insan içindeki negatif tarafı sulayınca, insan dünyevileşince, yani insan temiz tarafını örtünce, fıtratının üstünü kalın bir küfür perdesiyle örtünce neye döner? Başına ne gelir? Nasıl kendisine yabancılaşır? Nasıl kendisiyle mesafesi açılır? Nasıl kendi kendisinden kaçar ve tanınmaz olur? İşte bu surede biz onu görüyoruz. İftira, tahkir, küçümseme, alay, gıybet hatta, ayıp arama, kusur arama, kusur bulma. Bütün bu hastalıklı tavırların arka planını bu surede görüyoruz. Bunların temelinde yatan şey dünyevileşme. Surenin 3 ve 4. ayetleri bize bunu zaten veriyor. 2 ve 3. ayetleri اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَ. Bu ayetler bütün bu hastalıklı tavırların temelinde dünyevileşmenin yattığını gösteriyor. Dünyevileşme öyle korkunç bir sapma ki bu sapma Allah Resulü'nün ağzından hubbu dünya ra'su kulli hatiye, dünya sevgisi tüm aklınıza gelen tüm hataların, tüm günahların, tüm sapmaların, tüm yabancılaşmaların başıdır buyurur. Aslında Efendimizin bu muhteşem tespitlerinin arka planında Kur'an yatar. Mesela Hümeze suresini bir cümlede özetle deseydiniz Allah Resulüne, Allahu Alem böyle özetlerdi. Onun için bize nakledilen her sahih hadisin Kur'an'dan bir aslı vardır aslında. Efendimizin bir tefsiridir bu hadisler. Ya hayatı, ya insanı, ya Kur'an'ı, ama neyi tefsir ediyor olursa olsun mutlaka vahyin verdiği bakış açısıyla, vahyin inşa ettiği zihinle, vahyin inşa ettiği tasavvur ve akılla tefsir ediyordur. Mal surede takva dışındaki her şeyi temsil ediyor. Adeta takva karşısında mal sevgisi. Tabii ki dünya malının kendisi değil. Mal Allah'ın nimeti. Mal Allah'ın ihsanı. Kur'an'ın hiçbir tarafında servet mücerret olarak yerilmemiştir. Kınanmamıştır. Mal sahibi olmak kınanmamıştır. Tıpkı Tekâthür suresinde olduğu gibi tutku kınanmıştır. Mal biriktirme tutkusu. Bu tutkunun insanı nerelere götürdüğü belli. Onun için tutkuyla sarılmak. Tutku tutuklar. Onun için insanın tutuklanmasını istemiyor Rabbimiz. İnsanın mal tarafından tutuklanması ne demek? Şerefli bir varlık olan insanın kendinden daha aşağı değerdeki varlıklara köle olması demek. Yani süvarinin ata değil, atın süvariye binmesi demek. Mal çok iyi bir köledir. Fakat çok berbat bir efendidir. Onun için Rabbimiz malla insan arasındaki ilişkiyi selim bir yere oturtur. Oturtmamızı ister. Malın efendimiz değil, malın kölemiz olmasını ister. Bütün Kur'an'da insan ve servet ilişkisinin özeti budur. Mal insanın efendisi olursa, insan malın kölesi ve kulu olursa, insan vahşileşir. İnsan nesneleşir. İnsan şerefinden olur. Eğer mal insanın efendisi, mal insanın kölesi olur, insan malın efendisi olursa, mal yaratıldığı yerde tutulmuş olur. Sırtına binilir, bir burak gibi insanı götürür, yükseltir. Onun için her şey Allah'ın koyduğu yerde durmalı. Allah'ın yarattığı bir yer var ve her şey yerinde olmalı. Surenin mesajı bu. Şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Aslında sözün özü şu. Başkalarının hatasını aramak, başkalarını karalamak, çekiştirmek, arkasından olsun, önünden olsun, gıyapta olsun, vicahta olsun, başkalarının hatasını aramak ve bunun listesini yapmak, Allah'tan rol çalmaktır. Evet, Allah'tan rol çalmaktır. Neden öyle? Çünkü insanın hesabını Allah tutar. İnsanın hesabını Allah görür. Hesap gününün hakimi Allah'tır. Rabbimizin başkalarının hatasını arayan, kaş göz eden, onları tahkir eden, onların kusurlarını yüzüne vuran veya arkasından söyleyen bu müstekbir tipi ele alırken bize şunu veriyor. Hepinizin hesabını görecek olan Allah'tır. Allah'tan rol çalmaya kalkmayın. Hesap gününün hakimi olan Rabbinize iman etmek yerine, onun bir gün hesap soracağına iman etmek yerine, hesap gününe inkar edip, gelip siz dünyada birilerini hesaba çekeceksiniz. Öyle mi? Aslında zımnen böyle bir leitmotif var gibidir. Tüm ayetlerin arkasından dipten akan bir ırmak, bir akıntı gibi akar bu. Bismillahirrahmanirrahim. Veylul li kulli humaze. Veylul li kulli humazetil lumaze. Yazıklar olsun. Vay gele. Şu hümeze, lümeze takımına. Hümeze ve lümeze kavram çifti demiştim. İki kutupluluğunu ifade eder Kur'an'ın methani özelliği gereği. Biri gizli, biri açık. Biri arkadan, biri önden çekiştirmeyi ifade eder. Lügatlardaki tüm karşılıklarına baktığımızda vardığımız sonuç bu. Hümeze genellikle bir kişiyi o yokken çekiştirmek, karalamak, ayıplamak, tahkir etmek. Lümeze diye de bir kişinin yüzüne karşı hatalarını vurmak, ayıplarını vurmak, ayıplarını yüzüne vurmak manasına geldiğini görüyoruz. Özünde bizde, bizim dilimizde ayıplama, karalama, çekiştirme, gıyapta yapılana da gıybet denilir. Aslında etin hükmünü soranlar gıybet ediyorlarsa eğer, insan eti yemenin hükmünü sormalıdırlar. Doğu toplumlarının temel bir hastalığı. Belki ondan Kur'an bu hastalık üzerinde ciddi biçimde duruyor. Kur'an insanı bedevilikten medeniliğe çağırıyor. Bu anlamda bu kavram çifti bize ahlaki bir zemin oluşturuyor. Birbirinizi ne yüzünüze ne arkanıza çekiştirmeyin. dedikodu yapmayın. Muhasip değilsiniz. Allah sizi hesaba çekecek. Siz Allah'tan rol çalmaya kalkmayın. İnsan eti yemek, hani Kur'an fekerihtumuh diyordu ya, kardeş eti yemekten bahsediyor ve arkasından da tiksindiniz değil mi diyordu. Evet, tiksindirici bir şey. Bakıyorum bazen müminler, işte tavuk şöyle kesilirse hükmü ne olur? Kasap eti şöyle keserse hükmü ne olur? İçinde emülgatör 428 varsa hükmü ne olur? Lesitin şu varsa hükmü ne olur? Jelatin varsa hükmü ne olur diye güzel bir hassasiyet sergiliyorlar. Fakat bu hassasiyeti sergileyenlerin çoğuna bakıyorum. İnsan eti yersek ne olur diye hiç sormuyor. Düşünmüyor bile. Kur'an insan eti yemek diyor. Gıybete, arkadan çekiştirmeye. Bunu söyleyince hemen itiraz şöyle yapılıyor. Ama biz olmayanı söylemedik ki. Olmuş olanı söyledik. Evet efendim. Olmuş olan gıybet oluyor zaten. Olmamış olanı söyleyince iftira oluyor. O ayrı bir şey. Onun hükmü de ayrı. Cezası da ayrı. Olmuş olan, var olan ama duyunca hoşuna gitmeyecek olan konuştuğunuz kimsenin duyunca hoşuna gitmeyeceği şeyleri arkasından söylemek gıybet oluyor. İşte bu manada eğer toplum ondan zarar görecek ise bu zararı telafi etmek için söylenen şey gıybet değildir. Kamuya mal olmuş insanların kamu önünde yaptıkları hataları dile getirmek gıybet değildir. Yine kamuya mal olmuş, topluma mal olmuş insanların gerçekte hakikate uygun olmayan ve başkalarının onu iyi zannetmesi halinde kötülüğü üretmeleri söz konusu olan hususları dile getirmek gıybet değildir. Eleştiri ile çirkinliği tarif ile günahı dile getirmekle kötü şeyden sakındırmak için emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak için, iyiliği önerip kötülükten sakındırmak için kötü olanı dile getirmek gıybet cümlesinden değildir elbette. Kötülük zaten kötüdür. Kötünün gıybeti değil. Kötünün sakındırmak maksadıyla, mev'ize maksadıyla, öğüt maksadıyla tarifi ve tasnifi yapılır. Bunun dışında kalan kişisel, bireysel, insanın onuruna yönelik her türlü gıyapta taarruz gıybettir. Ve gıybet müminin ismetine, insanın ismetine hakarettir. Onun için burada onun da daha ötesinde müşrik muhataplar üzerinden bir ders verildiğine göre gıybet dostların veya aynı inanca mensup insanların kendi ismetlerine dönük bir ihlal, bir hata. Ama burada asıl insanın insanlığına dönük bir temel problem dile getiriliyor. Hümeze lümeze ile. Bu temel problemin arka planında yatan şey çok daha derin. Burada ilk muhatap olan müşriklerin müminlere, müminlerin yüzüne veya arkasından yaptıkları alay, küçümseme ve tahkir dile getiriliyor. Malumunuz Mekke'de müminlere yönelik saldırı 4 aşamalı olarak gerçekleşmişti. Yani Mekke müşrik ortamının imanın erlerine karşı 4 aşamalı bir planı vardı ve bunu yürüttüler. Birincisi, gelen vahyi, hakikati suskunlukla karşılamak. Olmamış gibi görmek. Görmezden gelmek. Unutuluşa mahkum etmek. İkincisi, alay, hakaret, tahkir. İşte burada ikinci aşamayı gösteriyor. Bu sure ikinci aşamanın olduğu, ikinci aşamanın yürürlüğe girdiği, müşriklerin imana karşı mücadelesinde ikinci aşamayı yürürlüğe koydukları bir zaman diliminde inmiş bir sure. Tahkir, alay, hakaret, küçümseme. İşte bu. Üçüncü aşama iftira. Dördüncü aşama ise fiili eziyet, eza, cefa ve hatta öldürme idi. İşte bu ikinci aşamayı gösteren bir sure. وَيْلُلْ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ Önden ya da arkadan, açıktan ya da gizli olarak çekiştiren, tahkir eden, alay edenlerin topuna birden veyl olsun. Yazıklar olsun. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ O tip, bu bir tip. Burada tipolojiler gündemde, isimler değil. İsim şu veya bu olabilir. Zaten Kur'an isimlerden bahsetmez. Kur'an, kötülerden sadece ve sadece Ebu Leheb'in, iyilerden de Zeyd'in ismini verir. Allah Resulü dışında, yaşayanlardan. Bunun dışında Kur'an'ın inanmayan ya da inanan muhataplarından başka birinin ismini Kur'an'da göremezsiniz. Neden? Kur'an tipolojiyi verir. Çünkü o tip hayatın her alanında, her zaman ve zeminde bulunabilir. Kendi çağınızda bulabilirsiniz o tipi. İster kötü, ister iyi tip olsun. O tipi bulabilirsiniz ve işte bu ayet bu tipi çiziyor dersiniz. Kur'an'ın çağlar, zamanlar ve zeminler üstü hitabının mesajının da amacı budur zaten. Yoksa zamanın herhangi bir döneminde yaşayıp ölüp gitmiş, tarihte kalmış bir tipten bahsetmez Kur'an. Kur'an'ın bahsettiği iyi ve kötü her tipoloji, her zaman ve zeminde karşımıza çıkacak bir tiptir. Tıpkı buradaki tip gibi. İşte o tip. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ Malı biriktirdi ve saydı. Burada tipin özelliğinden söz ediliyor. Malı biriktiren ve sayan bir tip. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَ Düşündü ki o, hesap etti ki, malı kendisini ölümsüzleştirir, ebedileştirir. Malı biriktiren ve sayan bu tip, malının kendisini ölümsüzleştireceğini zannetti. İki ayeti birden tercüme edersek daha iyi anlaşılır. Evet, ve addedeh diyor. Sayan, aslında burada yığan, mecazen o manayı veriyor. Malı biriktiren, yığan. Tekâfür suresini hatırlatıyor. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Çoğalma tutkusu sizi öyle oyaladı, öyle oyaladı ki ta kabre girinceye kadar, ölünceye kadar. Yani çoğalma tutkusuyla oyalana oyalana ölüp gittiniz. Bu tutku sizi öyle bir sardı ve tutukladı ki yüreğinizi işlemez hale getirdi. Mal sizin köleniz olacağı yerde siz malın kölesi oldunuz. Mal sizin efendiniz oldu. Allah onu sizin emrinize vermişti fakat siz onun emrine girdiniz. Orada ifade edilen hakikat aslında burada farklı bir boyutuyla dile geliyor. يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَ Ahlede ölümsüzlük. Zannetti ki malı kendisini ölümsüzleştirir. Mal ölümsüzleştirir mi? Servet ölümsüzleştirir mi? Makam, mevki, para, pul insanı ölümsüzleştirir mi? Öyle olsaydı malı çok olanlar ölmezlerdi. Bir biçimde yaşamanın yolunu bulurlardı. Ölüme karşı tedbir alırlardı ve ölümsüzleşirlerdi. Öyle olsaydı kendisini ölümün elinden satın alacak kadar serveti olanlar ölüme o bedeli öderler ve kendilerini satın alırlardı. Ama görüyoruz ki hiç de öyle değil. Ölüm karşısında yoksul ve zengin yok. Ölüm karşısında yüksek ve alçak yok. Ölüm karşısında sınıf yok. Ölüm geldi mi hepsini buluyor. Ölüm geldiği zaman hiç kimse kaçamıyor. Evet, tıpkı ayetin buyurduğu gibi. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevt. Nerede olursanız olun ölüm gelir sizi bulur. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَ İsterseniz sağlam kulelerde, sağlam kalelerde olun. Ölümden kaçamazsınız. Onun için varsılın varlığı ölümden kendisini satın alamıyor. Ölümün elinden kurtaramıyor. İşte burada insanın ebedileşme tutkusuna bir atıf var. Biz bu tutkuyu şeytanın Adem'i ve Havva'yı, insanoğlunun sembol atasını aldattığı ve aldatırken kullandığı argümandan yola çıkarak hatırlıyoruz. Ne diyordu? En tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidî. İki melek olmak istemez misiniz? Ya da ebedileşmek? Sonsuzca yaşamak şu dünyada istemez misiniz? O zaman Allah'ın yasakladığı bu ağaçtan yiyin. Yani Allah'ın yasağını çiğneyin. Niye? Ebedileşin. Demek ki insanoğlu ezeli olarak şeytanın tuzağına hep ebedileşme problemi, ebedileşme arzusu yüzünden düşüyor. Oysa Rabbimiz de insana ebedi yaşayacağı bir dünya gösteriyor. Ama o bu dünya değil. Öte dünya. O bu alem değil. Öte alem. Ve o alemde ebedi mutluluğun yolunu da gösteriyor. Onun için bu dünyada ebedileşmeye çalışmak insanın kendi kendisine söyleyeceği en tumturaklı yalandır. Olmayacak bir duaya amin demek. Ne buyuruyordu Kur'an? Senden önce hiç kimseye bu dünyada ebedilik vermedik. Evet. Ve ma cealnâ min qablikel hult. Senden önce biz hiç kimseye ebedilik vermedik. Yani sana da vermeyeceğiz diyor Allah Resulüne doğrudan, yekten. Dolayısıyla insanoğlunun dünyada ebedileşme, dünyaya kazık çakma, kazık kakma merakı, tutkusu haddi zatında tek dünyalılığın bir göstergesi. Tek dünyalılar yapar bu hatayı. İki dünyalılar yapmaz. Tek dünyalılar neden böyle isterler? Çünkü tek dünyaları var ve o da ellerinden gidince hiçbir şey kalmayacak. İki dünyalının böyle bir talebi olmaz. Hatta bırakın bu talebi, iki dünyalı vakti geldiğinde bir an evvel gidip yerine yerleşmek ister. Onun için güzel yaşamış, iman ile yaşamış müminlerin ahir ömürlerinde artık ahireti özledim cümlesini işitirsiniz. Tek dünyalı bunu söyleyemez. Mümkün değil. Servet yığsan bunu söyletemezsin. Ahireti iki dünyalı müminler özler. Efendimiz son sözü o değil miydi? İler rafiqil a'la. Evet. Allah'ın katındaki yüce dostların yanına. yüce dostlar katına. Dolayısıyla eğer yüce dostları özlemişse insan, yüce dostların yanına gitmeyi de özler. Onun için iki dünyalı ve tek dünyalı arasındaki farkı görüyoruz. Servet demek ki insanın efendisi olursa, insan servetinin yanında kalmak istiyor. Yani köle efendisinden ayrılmak istemiyor. Gönüllü tutukluluk. Ama insan servetin efendisi olursa sırtına biniyor ve ahirete bir burak üstünde gider gibi gidiyor. Yüceliyor. Onun için burada malın nasıl insanı tutukladığı, nasıl insanı köleleştirdiği dile getiriliyor. İnsanı köleleştirince mal tek dünyalı yapıyor. Kelle, yo, asla böyle yapmayın. Bu doğru değil. Bu kendi kendinize kıymak olur. Leyumbezenne fil hudame. Ant olsun ki, yemin olsun ki bu tipleri hutameye atılacaklar. Hutameye sokulacaklar. Ve ma edrake mel hutame. Kırıp geçiren bir ateş diye çevirebiliriz hutameyi. Kırıp geçiren, yani hücresine kadar yok eden bir ateş. Hiçbir şey bırakmayan, hani dünyadaki ateşler kül bırakır ya, oradaki adeta hiçbir şey bırakmayacak. Veyahut da şöyle diyebiliriz, öyle bir ateş ki dünyadaki ateşler yakarlar, yakma bittikten sonra, yani en iç dereceye, birinci dereceden yanık olduğunda veya üçüncü dereceden mi diyorlar tıpta bilmiyorum, en derin yanık, artık acı duymaz. Çünkü hücreler yanmıştır. Deri hücreleri yandığı için insanın beynine acıyı iletecek hücreler artık, ama burada öyle değil. Yangın ne kadar derine işlerse acı da o kadar büyüyecek. İşte böyle bir acı. Ama ben hutameyi çevirmiyorum. Çünkü وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْهُتَمَ. Hutamenin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sana ne bildirdi? Kur'an'da nerede edrake geldi, mazi biçiminde geldi, onun cevabı gelmiştir der otoritelerimiz. Ama nerede muzari geldi, yudrike geldi, onun cevabı verilmemiştir der. Gerçekten de bu istikrayı okumanın doğru olduğunu görüyoruz. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْهُتَمَ. Hutamenin ne olduğunu dirayetle bilemezsin. Allah rivayet etsin de oradan öğren. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَ. O Allah'ın tutuşturduğu bir ateştir. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَ. Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateş. Allah'ın ateşi elbette ki insanın ateşine benzemez. Neden böyle diye soracağız tabii ki, ama önce şu cevabı bir okuyalım. اَلَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَ. Öyle bir ateş ki o yüreklerin üzerinde yanar. O duyguların ta üstünde yanar. Tabir caizse İnsanı yüreğinden tutuşturan bir ateş. İnsanı ta ciğerinden yakan bir ateş manasına geliyor. Yüreğin cehennem kesilmesi desek olur mu? Olur. Evet. Neden bu kadar keskin değerli dostlar? Neden? Sualimizin cevabı surenin içinde. Rabbimiz, her şey senin için, sense benim içinsin demiş insana. Malı senin için yarattım, yeri göğü senin için yarattım, mülkü senin için yarattım, yeryüzünü senin için donattım ama seni kendim için yarattım. Allah kendisi için yaratmışken insanı, insan efendisi olacak. Düşünün, efendisi olacağı yerde malın eğer kulu kölesi oluyorsa, İşte bu felakettir. Bu öncelikle Allah'a ihanettir. Allah'ın hakkına ihanettir. Allah'ın hakkına ihanetin cezası yüreğin cehennem kesilmesidir. Hadise budur. Bakınız, çok ilginç bir şey geldi aklıma. Beşeri aşktan ilahi aşka geçmek daha kolaydır. Neden? İnsan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın şereflisi. Allah ise eşrefi mevcudattır. Mevcudatın en şereflisi, varlığın. Mahlukatın şereflisinden mevcudatın şereflisine geçmek kolay. En azından insan geriye dönmemiştir. Allah'a da dönmemişse olduğu yerde kalmıştır. Ama insanın mala yönelmesi Allah'a dönüşünün tam tersidir. Yani geriye gitmektir. Tam insan göğsünü mala dönerse, dünyaya dönerse, servete dönerse sırtı Allah'a gelir. Onun için Rabbimiz mala yönelişi bu kadar sert bir biçimde cezalandırıyor. İşte bunu düşündüğümüzde daha kolay anlıyoruz. Efide, fuat, duygusal yeteneklerin tümünü birden ifade eder. Özellikle çoğul geldiği yerlerde. Tekili fuattır. Yalnız manevi duygular için kullanılır Kur'an'da. Kalp bazen maddi bazen manevi. Ama bu yalnız manevi. Bütün bir iç dünyayı ifade eder. Aslında fet, ateşte kızartmak, ateşli hastalık, kalbin yanması manasına gelir. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ diyor diye. Onu, peygamber kıssalarını biz vahyi kalbinde tespit edelim, sabit kılalım diye anlattık. Buyuran ayeti hatırlayalım. Dolayısıyla burada fuat elleti tettaliu alel efide iç dünyanın tamamını kaplayan bir ateş olduğunu anlıyoruz. Hutamenin. İnneha aleyhim mu'sade. O ateş, o hutame, o tiplerin üzerine güdümlenecektir. Mu'sade el isat, güdümlenme, kilitlenme manasına gelir. Yani tam da üzerlerine güdümlenecek. Kaçıp kurtulamayacaklar. Neden? Çünkü aslında ateş dışarıdan gelmeyecek. Ateş içlerinde olacak. Cehennemini yüreğinde taşıyacak. Neden? Çünkü Allah onu kendine kul olsun diye yarattı. O gitti. Kendisi için yaratılmış olanın kulu oldu. Malın kulu oldu. Servetin kulu. Rabbimizin çok gücüne gidiyor bu. İnsan gibi şerefli bir varlığın servetin kulu olması. Fî amedin mumeddede. Evet. Orada ebediyen kalacak. Öyle yuvarlakça çevirelim. Yani o ateş mi yüreğinde kalacak? İnsan yüreği mi ateşte kalacak diye sormaya gerek yok. Aslında ateş içinde olacak ve o ateş orada ebediyen kalacak. Rabbim sizi ve bizi bu duruma düşmekten muhafaza buyursun. Bizim emrimize verdiği servetin, malın emrine girmekten, bizim çok iyi kölemiz olsun diye yaratılmış olan bu şeylerin kölesi olmaktan bizi muhafaza etsin. Amin diyor. Yeni suremize geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fil suresi 105. sure. Mekki bir sure. Zaten üslubundan da, muhtevasından da açıkça anlaşılıyor. Kafirun suresinden sonraya yerleştirmiş elimizdeki tertip sahipleri onu. Yani ikinci yıla koyabiliriz. Peygamberliğin ikinci yılına yerleştirebiliriz. Konusu fil olayı. Aslında fil olayı üzerinden tüm zamanlar ve zeminlerde geçerli olan bir hakikati anlatmak. Nedir o? Ahlaksız gücün ibretlik akıbeti. Ahlaksız güç dedim. Dikkat buyurun. Gücün de ahlakı olur. İktidarın da ahlakı olur. Gücün ahlakını alınca geriye zulüm kalır. Geriye güç kalır, ahlaksız güç. Güç sahibi olmak felaket değil. Belki ahlak güçle birleşince saadettir. Ama gücün ahlakını alınca ahlaksız güç sahibi olmak felakettir. Hem buna sahip olan için hem de onun sahip oldukları için. Böyle bir güç tarafından yönetilmek de felaket. Güçlüyüm, haklıyım. Niye haklısın? Çünkü güçlüyüm. Diyen her gücün akıbetini bu surede görüyoruz. Fil suretinde. Hayır, güçlülük insanı haklı kılmaz. Ama haklılık güçlü kılabilir. Kur'an'ın verdiği cevap bu. Fil surede büyüklük tutkusunu sembolize eder. Hayvanların en irisidir, en büyüğüdür ya hacimce, büyüklük tutkusunu. Aslında en irisidir ama canlılar dünyasının küçük bir canlısı olan, kendisinden kat kat hacimce küçük, kiloca az olan insan tarafından bir fil sürüsü yönlendirilir. Bir tek insan bin fili yönetir, götürür. Ama bin fil bir insanı yönetemez, götüremez. Orada aslında büyüklük tutkusunun insanı nasıl insanlıktan çıkarıp hayvanlığa, o derekeye düşürdüğünün de zımni bir ifadesi var. Zaten surenin fil ordusu ibaresinin neye tekabül ettiğini açıklarken buna da değineceğim. Her hesabın üstünde bir hesap vardır. Fil suresi bize bunu söyler. Her hesabın üstünde Allah'ın hesabı vardır. Yeryüzünde büyük güçler her zaman olmuştur. Ama büyük güçlerin hesap edemediği kendilerinden daha büyük bir gücün olduğudur. İşte bunu hesap etmezler. Bunu hesap edemediklerinde sahte tanrılığa kalkışırlar. Kalkışırlar fakat sonunda helak olup giderler. Bakın insanlık tarihine. Nemrud'un kurduğu o imparatorluk nerede? İbrahim'i ateşe atan Nemrud'un. Nerede o imparatorluk? Firavunların kurdukları imparatorluklar nerede? Musa'ya yeryüzünü dar getireceklerdi. Musa'nın adı göndere çekilmiş. Ama onlar neredeler? Hani kurdukları o görkemli krallık? Nerede? Evet. Roma nerede? İskender nerede? İskender'in devleti nerede? Pers İmparatorluğu nerede? Kisra'ların o büyük dağları ben yarattım, küçükler babamdan kaldı havasıyla talan ettikleri dünya nerede? Ve o güç gösterisi nerede? Bizans nerede? Bütün bunlar nerede? İşte bakın etrafınıza 5 metre, 6 metre, 7 metre, 8 metre surlar. Bu surları yapan insanlar acaba ne düşünüyorlardı? Titanik'i yapan usta gibi düşünüyordu. Bunu Tanrı bile batıramaz haşa diyordu herhalde. Hayır. Neredeler şimdi? Dolayısıyla bize bu soruyu sorduruyor aslında Fil suresi. Tarihi bir arka plan var surenin dayandığı. Bizans ve Pers rekabeti vahyin indiği yüzyılda, hatta bir önceki yüzyılda, yani miladi 6. yüzyılda kızışmıştır. Zirvesine çıkmıştır. Yemen üzerinden bölgeyi nüfuz altına alma yarışına girişirler Bizans ve Pers imparatorlukları. Dönemin iki süper gücüdür bunlar. Biri Hristiyanlığa, diğeri ise Zerdüştizme dayamıştır arkasını. 6. yüzyıl rekabetin zirvesini ifade eder. Mekke bu rekabette bir ara istasyondur. Yani Mekke'nin içinde bulunduğu bölge ne İran'a ne Bizans'a bağlıdır. Fakat yine de bu bağımsız bölge üzerinde mücavir devletler, komşu devletler hakimiyet kurma rüyası görmektedirler. Tam hakimiyet de kuramamaktadırlar. Ve bu rekabet Mekke'deki tüccar topluluklarına da yansır. Mekke baharat yolu üzerinde en verimli ticaret şehirlerinden biridir. Kabe'nin hürmetine, içinde ne hayvancılığa ne ziraate elverişli herhangi bir unsur bulunmamasına rağmen, simsiyah lav kayalıklarından oluşmasına rağmen Mekke'nin ehli bir eli yağda, bir eli balda bölgenin en müreffeh şehrinde yaşamaktadırlar ticaret sayesinde. Bu ticaret kuzey ile güney arasında yapılmakta, okyanusla Akdeniz arasında yapılmaktadır. İşte Mekke bu konumu dolayısıyla iştah kabartmaktadır. Fakat her tarafa uzaklığından dolayı Mekke üzerinde herhangi bir süper güç nüfuz kuramamaktadır. Mekke'nin içinde bu nüfuz yarışı, bu rekabet şöyle karşılığını bulur. Mutayyebun ve Halif diye ikiye ayrılır Mekkeli kodamanlar, tüccarlar. Mutayyebun yani güzel kokulular, güzel kokulu bir kaba daldırıp da ellerini, sözleşmelerini böyle imzalayanlardan dolayı, imzalamalarından dolayı bu ismi almışlardır. Halif de işte birbirleriyle hilf ettikleri için, yani anlaşma yaptıkları için bu ismi almışlardır. Bunlardan biri Bizans'ı, öbürü ise Kisra'yı, yani İki süper güçten birini desteklemişlerdir. Yani iki süper gücün ikisinin de temsilcisi Mekke'de bulunmaktadır. Ve Allah Resulü'nün doğumundan yaklaşık 50 gün önce olan bu fil hadisesinin öncesinde de yani 570'lere doğru bu rekabet kızışır ve İran nüfuzu bölgede hakim unsur olur. Ve Habeşistan üzerinden Yemen'i ele geçiren ve bir ordu darbesiyle orduyu ele geçiren Ebrehe isimli Habeşistan'a, dolayısıyla Habeşistan'ın da bağlı olduğu Bizans'a bağlı olan Ebrehe isimli bir komutan, Mekke'nin elinden ticari üstünlüğü alıp San'a'ya vermek istemekte ve San'a'yı bölgenin ticaret merkezi haline getirmek istemektedir. Bunun için bir kilise yapar. Kaynaklarımızda Kulleis diye anılan, aslında Kaliis, Kulleis nasıl okunduğu konusunda ihtilaf var. Aslında kilisenin bozulmuş şekli gibi geliyor. Hatta Ebrehe isim de İbrahim isminin Habeşçe söylenişi gibi geliyor. Yani Allahu Alem öyledir. İşte bu zat, bu komutan Mekke'den ticaret merkezini San'a'ya kaydırmak için San'a'ya bir büyük kilise, katedral inşa ettirir. Mekkeliler ve Mekke'nin civarındaki insanlar bu teşebbüsü hoş karşılamazlar. Hatta iki kişi gizlice anlaşarak giderler, sabotaj düzenlerler ve kirletirler o kiliseyi bir gece. Bunu gören Ebrehe haddini bildirmek için zaten bahaneye bakmaktadır. Fillerden oluşan ve fillerin de içinde bulunduğu büyük bir ordu hazırlar ve Yemen'den Mekke'ye doğru yola çıkar. İşte 570'lere doğru gerçekleşen bu olay üzerine bu sure iner. Ki ticaret Mekke'nin aslında can damarıdır. Ve bu can damarını kesmeyi amaçlamaktadır Ebrehe. Sabotajı bahane ederek Kabe'yi yıkmaya yürüdüğünde şöyle bir olay nakleder kaynaklarımız Ebrehe ile Abdülmuttalip arasında. Mekke'nin reislerinden biri veya birinci reisidir Abdülmuttalip. 200 devesi kırda otlamaktayken Ebrehe'nin adamları deve sürüsünü toplayıp ordugaha getirirler. Abdülmuttalip bunu haber alınca develerini istemek için Ebrehe'nin çadırına gider. Ve aralarında şu mükaleme geçer. Ben develerimi almaya geldim. Sen kimsin? Ben Mekke'nin reisiyim. Mekke'nin reisi bizden Kabe'yi yıkmama ricasında bulunacağına develerinin peşine mi düşüyor diye tarizde bulunur. Hatta alaya alınca Ebrehe, Abdülmuttalib'in verdiği cevap dillere destandır. Kabe'nin Rabbi var. Rabbi Kabe'yi korur. Sen benim develerimi ver. Gerçekten de Rab Kabe'yi koruyacaktır. Ve sonuç Allah'a karşı güç gösterisinde bulunanlar yenilmiş ekine döneceklerdir. Ki asfim me'ku, yenilmiş ekine döneceklerdir. Müşrikler bu olay üzerine kendilerine Ehlullah lakabını takarlar. Yani Allah'ın ev halkı payesini verirler. Kabe'nin ekmeğini yerler fakat Kabe'nin Rabbine küfrederler. İşte bu sure bu küfrü dile getirerek Kabe'nin ekmeğini yiyorsunuz ey Mekkeliler. Allah sizi Ebrehe'nin elinden aldı. Fakat siz böyle mi teşekkür ediyorsunuz Allah'a, Kabe'nin Rabbine dercesine? İşte bu sure bu mesajı verir. Şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Fil ordusuna Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Baksana bir fil ordusuna Rabbin nasıl muamele etti. Fil ordusu ilginçtir. Ashabul fil. Burada bir nükte var gibi. Ordu file nispet ediliyor. Ordunun file nispet edilmesi, hayvan sizden daha akıllıydı. Hayvan Ebrehe'den, askerlerden daha akıllıydı gibi bir nükte içeriyor. Dilsel olarak, belagat olarak. Yani fili komutan seçen ordu. Filden komutanı olanların başına gelecek de budur dercesine. Ama fil Mekke'nin üzerine onca ısrara rağmen yürümedi. Filin bakıcısı ne kadar ısrar ettiyse hayvanı Mekke tarafına döndüremedi. Baş fil. Mahmut diyorlar. Belki Mahmut ta oradan geliyor olabilir. İşte bu file razı edemediler Mekke üzerine yürümeye. Hayvan sizden akıllıydı manasına veya nüktesini içeren bu ibare aslında gerçekten de hayvanın onlardan akıllı olduğunu gösteriyor. Onlar bilemediler ama hayvan Allah'ın beytini yıkmak için bir adım atmamıştı. Süheyli 570 yılının Şubat ayında gerçekleştiğini söyler. Nebi'nin doğumundan 50 gün öncesine denk geliyor Muharrem ayına bu olay. Elem yec'al keydehum fi tadlil. onların entrikaları. Allah onların entrikalarını saptırmadı mı? Yani kendi başlarına dolamadı mı? Fi tatlil aslında. Tumturaklı gerekçelerin ardında gizli emeller sakladıklarını gösteriyor. Kate ifadesi burada. Onların gizli emellerini, amaçlarının boşa çıkarmadı mı? Saptırma, amaçlarından saptırmadı mı onları? Fi tadlil bu. Dolayısıyla Ebrehe kiliseye yapılan sabotajı bahane etmişti. Fakat Ebrehe'nin zihninin arkasında Kabe'yi yıkıp Kabe'nin ticari potansiyelini Sana'ya aktarmak vardı. Buradaki keyit kelimesi bize bunu veriyor aslında. Barış operasyonu falan derler ya hani günümüzün süper güçleri. Giderler konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan silahlarıyla mahvederler. Altını üstüne getirirler. Binlerce, on binlerce masumu öldürürler. Adına da barış operasyonu koyarlar. Onun gibi, işte Kate bu aslında. Entrika, hile. Görünenin arkasında görünmeyen sebepler var. Gizli gayeler var. Gizli niyetler var. Ama ne yaptı Allah? O gizli niyetlerini başlarına doladı. Yani kendi kendilerinin kazdıkları kuyuya düştüler. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Ve o Allah onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi. Aslında tayr kuş diye çevrilebilir mi? Buna bakalım. Tayr havada intikal eden her şey demektir. Peki ille de kuş mu diyeceğiz? Hayır. Tayr'dan sadece kuş anlaşılmadığı 6. surenin yani En'am suresinin 38. ayetinde ayrıca kanat zikredildiğinden anlıyoruz. Demek ki kanat şart değil burada. Ayrıca kanat zikredilmediğine göre bu ayette kanatlı olması şart değil. Havada intikal eden her şey, küçük veya büyük, havanın içinde intikal eden her şey akla gelir. Ebabil. Aslında bu kelime bülbülü de çağrıştırıyor. Ki bülbül de Arapça bir kelime, belbeleden geliyor. Yani böyle bir yakınlığı var, sadece dikkat çekmek istedim. Aslında وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin orduları Allah'ın emrindedir. Ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Yine وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ اِلَّهُ Allah'ın ordularını ondan başka kimse bilmez ayetini hatırlıyorum ben. Bu ebabiller farklı tefsirlere konu olmuş. Bunlar kuştur denilmiş. Bunlar taştır denilmiş. Bunlar mikroptur denilmiş. Bunlar havada intikal eden başka şeylerdir denilmiş vesaire vesaire. Veyahut da bir yanardağın püskürttüğü lavlardır denilmiş vesaire. Bütün bunlar müfessirin ufku nispetinde yaptığı açıklamalar. Ama biz bunların Allah'ın ordularından bir ordu olduğunu. Allah dilerse kendine karşı açılmış savaşı da her şeyi, yarattığı her şeyi istihdam edebileceğini görüyoruz. Bu da onlardan biridir. Bizzat neye tekabül ediyor olursa olsun mesele ortadadır. Ve Allah'a karşı savaş açan güç helak olmuştur. Hadise budur. Termihim bi hicaratin min siccil. Onlar siccilden taşlar atıyorlardı. Fırlatıyorlardı. Siccil, taş kesilmiş balçık türü şeyler diye çevirebilirim. O zaman ayeti şöyle manalandırmalıyım. Onlar taş kesilmiş balçık türü tanımlanamayan cisimler veya tanımlanamayan şeyler atıyorlardı diye çevirmeliyim. Neden? Bir hicaratin. Bu bildiğimiz taş olsaydı eğer, bil hicara, lam-ı tarifle marife gelirdi, belirlilik takısıyla gelirdi. Bildiğimiz taş değil bunlar. Bir hicaratin diyor. Belirsiz, tanımlanamayan, yani taş türünden ama tanımlanamayan şeyler. Demek ki bizim bildiğimiz cinsten değil bunlar. Min siccilin, yine burada bu da belirsiz gelmiş. Yani siccili sengigil olarak, Farsça aslından gelme, asıldan gelme bir kelime olarak okuyanlar da var. Aslında tescilden geliyorsa, siccil, tescil mastarından türetilmişse, güdümlü, adrese teslim manasına gelir. O da olabilir. Yine bu kelime eğer secilden türetilmişse, kova manasına gelir ki Alusi bunu zikretmiş. Kovalar dolusu, bakraçlar dolusu bela indiriyordu. Yani kova kova bela yağdırmak manasına gelir. Lut kavminin helaki anlatılırken Hud suresinin 82. ayetinde siccil Zariyat suresinin 33. ayetiyle karşılaştırdığımızda min tîn ile aynı kelimeye, aynı manaya geldiğini görüyoruz. Hud 82 ile Zariyat 33'ü yan yana koyduğumuzda birinde aynı kavmin siccil ile diğerinde min tîn, yani çamur, katılaşmış çamur ile. O zaman biz bunu yine taş türü, yani çamurdan yapılmış taş türü şeyler, tanımlanamayan şeyler diye çevirebiliriz. Her ne olursa olsun, tanımlanamaması esas. Yani Rabbimiz onları helak etmiş. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Ve Allah onları yenilmiş ekine, yenilmiş, biçilmiş, yeri de yakılmış hatta ekine çevirdi. Tarihçilerimiz ve kaynaklarımız ilk defa o bölgede çiçek hastalığının bu olaydan sonra görüldüğünü söyler. Ordu öylesine daha saldıramadan dağılmış ki, ordunun içerisine salgın bir hastalık gibi veya ölümcül bir, sanki kıran girmiş derler ya, böyle bir tabirimiz vardır ya Türkçe'de. Kıran girme, kıran girmişti. Hatta Hazreti Aişe, ben diyor, filin seyisini Mekke'de kör bir halde, kör ve kötürüm, eli ayağı tutmaz, yürüyemez bir halde dilenirken gördüm diyor. Demek ki daha, o da o zamana kadar yaşamış. Ebrehe'de zaten yine bu kıran sırasında hastalanıyor ve yolda ölüyor. Dolayısıyla bir şeyler oluyor. Ortada kesin olan sonuç, bu ordu Kabe'ye saldıramadan kırılıyor. Ta Yemen'den Mekke'ye geliyor, fakat Mekke'nin önünden Kabe'ye gelemiyor. Saldıramıyor. Hatta çok ilginçtir, Taif'ten birileri bu ordunun yolunu gösteriyorlar. Yani rehberlik yapıyorlar. Taif'e saldırmasınlar diye onlara şirinlik gösterisinde bulunuyorlar. Ve birileri kendi bölgelerine ihanet etme pahasına kısa ve kestirme yolu onlara göstermek maksadıyla önlerine düşüp Mekke önlerine kadar getiriyorlar. Ve bu ordu kırıldıktan sonra o Taiflilerin, yani Ebrehe'nin ordusuna yol gösteren Taiflilerin mezarını müşrikler 10 yıllardan beri her yıl o günlerde taşlama merasimiyle taşlarlarmış. Fakat ilginç, dün Ebrehe'nin Kabe'ye yaptığını, bugün kendileri Kabe'nin inancını, itikadını, Kabe'yi bina eden İbrahim peygamberin itikadını temsil eden Muhammed Aleyhisselam'a yaparlar. Yani nasıl Ebrehe Kabe'ye saldırmışsa onlar da peygambere saldırırlar. Bu sure aslında şunu söylüyor. Ebrehe Kabe'yi nasıl yıkamadıysa siz de Muhammed'i öyle yıkamazsınız. Eğer bunda ısrar ederseniz sizi de yenilmiş ekine çevirir. Başınızdaki o fillerinize bakmaz. Fil gibi reislerinize bakmaz. Hepinizi yenilmiş ekine çevirir. Allah'ın ordularının sayısını ondan başka kimse bilmez. İbret alın, ders alın manasına geliyor. Sadece onlara mı? Hayır. Hepimize. Tüm çağların Ebrehelerine. Çağında kutsallara saldırı için harekete geçen, dokunulmaz şeylere, masum canlara ki onlar kutsaldır. Masum canlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, mabetler kutsaldır. İşte masum ve dokunulmaz olan şeylere saldırı için harekete geçen her çağın Ebreheleri, ordunuzun en önünde filler de olsa, filler gibi hiç kimsenin tahrip edemeyeceği tanklar da olsa, uçaklar da, bombalar da olsa fark etmez. Allah'ın orduları vardır. Eğer Allah'a savaş açarsanız sizinle baş eder ve yenilmiş ekine dönersiniz. Mesaj budur aslında. Bu mesajı alırsak bu sureyi gerçekten okumuş oluruz. Üçüncü suremiz Kureyş suresi ki Fil suresiyle aslında hem konu bütünlüğü var hem elimizdeki mushafta ard ardına gelmiş hatta fakire göre nüzul sıralamasında da Fil ile Kureyş sureleri ardı ardına yer alır. Mekki bir suredir. Tahmin edileceği gibi ilk tertipler Tin suresinin ardına yerleştirirler. Ama bizce Fil suresinin ardına yerleştirilmelidir. Yani mushaftaki yeri nüzuldeki yeriyle aynıdır diyebiliriz. İlk otoritelerimiz Kureyş suresinin ilk ayetiyle Fil suresinin son ayetini karşılıklı okumuşlar. Birbirine atıf saymışlardır. Ki Ferra bunların başında gelir. Hazreti Ömer tek rekatta bu iki sureyi birlikte okumuş. İlginç. Yine Ubey bin Ka'b mushafında ikisi arasında besmele yazmamış. Yani sahabe bu sureyi ikisini birbirinden ayrılmayacak bir ikiz olarak görmüşler. Bu tabii iki surenin tek sure olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü elimizdeki mushaf sahabenin en seçkin kurraları tarafından tedvin edilmiş bir mushaf. Onun için bu konuda ihtilaf elbette ki yok. Fakat bu iki surenin birbirinin peşinden, birbirinden ayrılamaz bir bağla bağlı olduğunu da gösteriyor. Zımnen surenin söylediği hakikat şu. Ey Kabe'nin ekmeğini yiyenler! Kabe'nin Rabbine ihanet ediyorsunuz, farkında mısınız? Burada sureyi anlamak için, Kureyş suresini anlamak için, ticaretin bölge için nasıl önemi haiz olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bilmek lazım, hatırlamak lazım. Ticaret yoksa Kureyş yok. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ticaret yoksa Kureyş yok. İlaf yoksa ticaret yok. Bu surenin anahtar kavramı olan li'ilafi, ilk kelime aynı zamanda. İlaf yoksa ticaret yok, ticaret yoksa Kureyş yok. Mekke yok yani. Saffan bin Umeyye'nin itirafı bu söylediğimiz hakikatin en güzel ifadesidir. Hazreti Peygamber, ilafın iki kanadı var. Bir kanadı Mekke ile Yemen, diğer kanadı Mekke ile Şam. Yani kuzey ve güney. İlaf bu ikisinden müteşekkil. Güney kışın kullanılan ticaret yolu, kuzey yazın kullanılan ticaret yolu. Bu ikisi sayesinde bölge bir eli yağda, bir eli balda müreffeh bir hayat sürüyor. İşte biz bölge için ilafın ve dolayısıyla ticaretin ne kadar hayati önemde olduğunu Saffan bin Ümeyye'nin, Ümeyye bin Halef'in oğlu olur. Onun mirası ona kalmıştı ve yeni kuşak Mekke'nin yeni kuşak tüccarlarının bir numarasıdır aynı zamanda. Saffan bin Ümeyye'nin Allah Resulü'nün Medine yolunu kontrol altına alması üzerine yaptığı itiraf ve tabii ki kendi kendisine sitemi şöyle. Varlığımız yazın Şam, kışın Yemen ticareti demeye gelen ilafa bağlı diyor. Eğer bu yoksa, yani yazın Şam, kışın Yemen seferleri yoksa kesinlikle tükeniriz. Ticaret de yok, servet de yok. Elimizdekini yer bitirir ve ekmeğe muhtaç oluruz diyor. Ümeyye, Saffan bin Ümeyye. Vakıti magazisinde nakletmiş. Ben de sizlere oradan magazinin hangi cilti hatırlayamıyorum ama en sonunda, en son sayfasında okumuştum. Evet, gerçeğin tümü bu değil. Gerçeğin bir yarısı. Yani ticaret yoksa Mekke yok. İlaf yoksa ticaret yok. Bu gerçeğin bir yarısı. Gerçeğin tümü nedir biliyor musunuz? Kabe yoksa hiçbiri yok. İşte bu. Onun için ne ticaret var Kabe yoksa, ne ilaf var, ne Kureyş var. İşte onun içindir ki فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. O halde ey Mekke, şu beytin Rabbine kulluk edin. Yalnız şu beytin Rabbine. Şimdi bu ayet tam yerine oturmuyor. Şimdi anlaşılmıyor mu bu açıklamaların arkasından? Evet, beyte değil yani. Rabbe hazel beyt. Beyte kulluk etmeyin. Beytin Rabbine. Ekmeğe değil teşekkür. Ekmeğin sahibinin hakkıdır teşekkür. Bu girizgahtan sonra surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشِ. Buradaki lam çok önemli. Ama önce bir mana vereyim. Kureyş'in birlik ve dirliği hakkı için. İlaf, birlik ve dirlik. Lam da hakkı için. Kureyş'in birlik ve dirliği hakkı için. Buradaki lam üzerinde kısaca durmak zorundayım. Lam hem Fil suresini hem de bu surenin 3. ayetini görüyor. Önemli bu. Zımnen Kureyş Fil hezimetinin hakkını ödemeyi unuttu. Yani Fil ordusunu Allah helak etti. Buna teşekkür etmenin, buna teşekkürü unuttu. Teşekkür edemedi. Ne yaptı? İhanet etti. Kabe'yi putlarla doldurdu. Putları atacağına putları çoğalttı. Zulmü azaltacağına zulmü çoğalttı. Başkalarına haksızlığa engel olacağına başkalarına bizzat kendisi haksızlık yaptı. Ve ticareti zulme çevirdi. Ticareti faiz, kat kat faize çevirdi. Yani Allah'ın hoş görmediği ne var? Hepsini yaptı. Allah'ın ekmeğini yediler. Allah'ın Yani beytin Rabbinin ekmeğini yediler ama o ekmeği yediği sofraya bıçak saplamaya kalktılar. İşte Kureyş bu. Bari manasını veriyor aslında lam burada. Bari. Yani bari bunu olsun bilsinler. Burada li'ilafi Kureyş. Kureyş kelimesi köpek balığı manasına gelir diyenler var. Köpek balığı manasına gelirse o zaman Kureyş'in aslının denizle alakası olması lazım. Bunu söyleyenler de olmuş. Aslında Kureyş yani Beni Fihr. Özünde Kızıldeniz sahilinden gelip buraya yerleşen bir kabiledir demişler ki bu çok da yabana atılacak bir şey değil. Nihayetinde Kızıldeniz'le Mekke'nin arası her ne kadar dağlarla çevrili olmuş olsa da vasıtayla bir saatlik bir yol Cidde'den Mekke'ye yaklaşık bir saatte hatta 45 dakikada gelinir. Dolayısıyla çok da yabana atılacak bir şey değil deniz kenarı kavmi olması mümkündür Kureyş'in. Ama bu kelimenin daha farklı bir kökten türediğini söyleyenler de olmuş. Karş veya kırş kökünden gelir demişler. Bu aslında toplamak, biriktirmek manasına geliyor. Toplamak. Kuruş da oradan gelir. Kuruş toplandığı, biriktirildiği için kuruş denmiştir. Yani Kureyş belki de kuruş toplayan manasına da alınabilir. Kuruşu toplayıp biriktiren, parayı toplayıp biriktiren, altını, gümüşü üst üste yığan manası vermek de mümkündür. Bu kökten geliyorsa eğer. Fihr bin Malik'ten türeyen kabileye etnik olarak, etnik anlamda Kureyş'i tarif edecek olursak, Fihr bin Malik'in çocuklarına Kureyş ismi verilmiş. لِإِلَافِ قُرَيْشِ اِلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Evet, bari Kureyş'in birlik ve dirliği hatırına, birlik ve dirliği hakkı için اِلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Yine bari onların kış ve şart ilafı hakkı için nedir? İşte ilafın açılımı aslında bu. Kış ve şart, kış ve yaz yolculuğu hakkı için. Rihle yolculuk, ticaret seferi. Kervanların oluşturduğu ticari seferler. Yaz ve kış rihlesi aslında ilaf idi. Bu ilaf aslında özü itibariyle anlaşma manasına gelir. Bu anlaşma da işte haram ayları bize açıklayan bir anlaşma. Haram aylar boyunca bu kervanlar gider, gelir, yaz ve kış ticaret seferi yaparlar. Ve bölgenin ortasında ne ziraate ne hayvancılığa asla elverişli olmayan, başka türlü hiçbir geçim kapısı bulunmayan Mekke, bu sayede savaş bölgesinde bir barış adası gibi yaşıyor ve gerçekten müreffeh bir hayat sürüyorlardı. İçinde ziraate elverişli herhangi bir arazi yok. İçinde hayvancılık da yapılamaz. Ama ziraate elverişli cam gibi toprak parçalarının da yaşayan halklardan çok daha müreffeh bir ortamda yaşıyorlardı. Ne sayesinde? İşte burada geldi. Üçüncü ayet onu söylüyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bari bunun için, bari şu ilaf için, bari yaz ve kış gerçekleşen ticari seferler hakkı için فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şu beytin Rabbine ibadet edin. Yani ibadeti yalnızca şu beytin Rabbine yönlendirin, yöneltin. Onun dışındaki hiçbir şeye kulluk etmeyin. Bunların hakkı için. Aslında bu bari manasını vermem boşuna değil. Yani siz fil hadisesinde borcu ödeyemediniz. Allah'a teşekkür etmediniz. Teşekkür edeceğiniz yerde daha da azdınız. Bari ilafın hakkı için, fil hezimetinin hakkını yerine getiremediniz. Bari ilafın hakkı için, yaz ve kış ticaretinin sizi burada var eden, sizin can damarınız olan, size hayat bahşeden bu yaz ve kış ticari seferlerinin sağlığı için, hakkı için, teşekkürü için Allah'a kulluk edin. Beytin Rabbine diyor ama burada. Rabbe hazel beyt. Hazel beyt aslında doğrudan Kabe'ye atıftır. Beyt, Beytullah'ın bir ifadesidir. Allah'ın evi. Allah'ın evi denmesi, haşa, Allah'ı cisimlendirme, cisim telakki etme manasına değil, kamu malı olduğu içindir. Çünkü insanlık evidir orası. Orası insanlığın çağrılı olduğu evdir. Ali İmran suresinin 97. ayetinde de ifadesini bulduğu gibi. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتَعَى اِلَيْهِ سَب۪يلًا Ona bir yol bulabilen herkesin beyti hac etmesi Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ İnsanlık üzerindeki hakkı. Çünkü insanın ata ocağı, ana kucağı, baba ocağıdır. Mekke ve Kabe. Çünkü insanlık yeryüzünde ilk kez o bölgede neş-i nema bulmuştur. İnsanlık oraya hacca giderken aslında baba ocağına teşekkür için gider. Bir vefa borcudur bu. Bir vefa borcu. Evet, aslında Rabbe hazel beyt fel ya'budu yalnızca şu beytin Rabbine kulluk edin derken bari bu yani bunun teşekkürünü ödemek için kulluğunuzu şu beytin Rabbine tahsis edin manasına gelir. اَلَّذ۪ي اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Surenin son ayeti bu. Ki o, onları açlığa rağmen doyurmuş, her tür tehlike ve tehdide rağmen güvende kılmıştır. Evet. اَلَّذ۪ي اَتْعَمَهُمْ Ki o Allah, onları doyurmuştur. مِنْ جُوعٍ Buradaki min bedel içindir aslında. Bunun yan anlamı şudur. Manaya kattığı yan anlam şudur. Mekke şartlarında açlık doğaldı. Yani burada hiçbir şey yok. Bitki yok, hayvan yok, ziraate elverişli arazi yok. Simsiyah lav kayalıkları, 4 tane tepenin dağın ortasında bir vadi. Hiçbir şey yok. Açlık kaçınılmazdı. Buradaki min bedeldir. Onun için min cu'in açlığa rağmen, açlıktan bedel. Dolayısıyla açlık kaçınılmazdı. Ve amenehum min khauf. Evet, buradaki min de öyle yine, ikinci min. Yani emniyette de olamazlardı. Nasıl emniyette olacaklar? Yani bunlar tehlike, doğal tehlike burada her zaman açık. Açık çünkü burada bir kale de yapamazlar. O kadar namüsait ki ortam. Peki nasıl olacak? Bir dağın tepesinde yaşayamazlar, su vadinin dibinde. Su yok çünkü. Susuz yaşayamazlar. Suyun yanında olsalar bu sefer de tehlikelere ve tehditlere açık hale gelirler. Bütün bunlara rağmen Allah onları güvenlikte tuttu ve doyurdu. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Bütün bunlara rağmen beytin Rabbi onları hem doyurdu hem de öyle bir doyurma ki bu doygunluk azdırmıştı bile. Azmışlardı. Sağa sola sataşıyorlar. Allah Resulüne ve vahye karşı diklenmelerine baksanıza. Neyinize böbürleniyorsunuz? Baksanıza Mekke müşrik aristokratlarının aristokrasisinin Allah Resulüne karşı o müstekbirce, o kibirli, o küstahça tavırlarına. Neyiniz var sizin? Beytin Rabbi sizi doyurdu. Beytin Rabbi sizi güvenlikte kıldı. O beytin Rabbinin peygamberi olan İbrahim o beyti oraya yeniden inşa etti. Ve o beytin Rabbi bir peygamber seçti. Hem de içinizden, sizin evladınızdan bir peygamberi seçti ve ona vahyi indirdi. Şimdi siz ona karşı gelmekle, ona savaş açmakla, onu yok etmeye kalkmakla aslında kendi ekmeğinizi size veren, sizi güvende kılan, sizi bu zor şartların içinde, şu cehennem gibi bir çölün ortasında cennet gibi bir hayatı size lütfeden Allah'a siz böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Teşekkür böyle mi olur? Onun için tefekküre davet ediyor Kur'an işte. Tefekkür etselerdi teşekkür ederlerdi. Tefekkür etmediler. Onun için teşekkür de etmediler. İşte bu sure onları akıllanmaya, aslında onların üzerinden hepimizi, hepimize. Çünkü hepimiz Allah'a muhtacız. Allah desteğini çektiğinde ayakta duramayız. Allah'ın yok, neyin var? Allah'ın var, neye muhtaçsın? Eğer Allah çekiliverirse, belaya, özel bir belaya ihtiyaç yok. Allah'ın desteğini çekmesi belaların en büyüğüdür. İnsan nasıl ayakta durur? İnsan nasıl dik durur? Onun için hepimize hatırlattığı bu. Eğer Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlarsanız, Allah'ın hakkını Allah'a teslim etmek zorunda kalırsınız. Allah'ın hakkını hatırlarsınız. Allah'ın hakkının ananızın, babanızın, kardeşinizin, komşunuzun ve herkesin hakkından, eşinizin, can yoldaşınızın hakkından daha fazla olduğunu görürsünüz. O zaman Allah'ın hakkını Allah'a teslim etmenin tek yolunun Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak olduğunu anlarsınız. İşte İslam budur. İşte Müslüman olmak budur. Allah'ın hakkını Allah'a teslim etmek için Allah'a teslim olmaktan başka çare bulmamak. Rabbim hakkını inkar edenlerden değil, hakkını teslim edenlerden ve bu amaçla da kendisine kayıtsız şartsız teslim olanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.